Beraz, Andrearen aitatxi, Ben, eta ene amatxi, gana baita Beñat Katxita Bururen ama, Hai. Graxana, anai arrebak. Ados, hala. Jean Christiaren amatxi joan zen Ameriketat lenik, nik uste hogoita seian edo hogoita zazpian, eta gero nera aitatxi joan zelaiko goita marrian joan zen, bera arrebengana, deia txantxa graxiana Los Angelesen zen lanian, mm-hmm. eta hor bere senarrakin, eta nik uste zure aita zen sortua ez, no, ez. Baina sortua zen gero goita malagoan nik uste. Bai, hori da. Orduan aitatxi ben joan zelaik joan zen, txantxan graxianan ganat. Eta nik beti entzun dut, ez dakizuk badazik izu gehiago, baina txantxan graxiana joan zen egiten zin hola hemen aiak eta bai. Los Angelesen jende famatuaren zat eta hola. Edo, ez dakik hoteletan edo jenden etxean? Bai, liku, bazuen liku fitxo bat, pribatu batean liku fitxo bat. Orduan gu baginuen txantza aitatxi gurekin bizi zen, orduan aitatxi bai, kontatzen zin historioak, you know, familiekoak eta txantxa graxena, beti aipatzen zin, bera arreba. Arreba bakarra zen familian. Eta beste anaiak zituen. Hai. Orduan bai, eta Beñat sortua zen Ameriketan, ogoita Malauean, eta nire aitatxi zen bere gazaita. Hortako da Beñat, Beñat izena. Hala. Erten handizu, distantziarena etzelakunda beste. Hene ustez... distantzia handio eta kasik hubiltasun zerbait gehiago beste egiz... Oh ja, txantxa graxiana idazten zituen letrak aitatxi Beñati eta aitatxi Beñat bera arrebari bai. Ere, ono ditut letra hoieket bai. Eta irinen duzu ez, eta horretzen zira Andrea nola amatxik igortzen zuen gasna ustela postaz. Horretzen naiz bai. Egia da, nire bi aitatxi, nire aitan aitatxi ben, eta nire aman aita aitatxi jamatiz. Biak, hola, gasna ustela jaten, eta nire ama, zoazte kampuat, ordeon, biak kampuan, eta nola, eta zizeriak, hola... Abitala, hajak. Hola, pumpeka. Bi, hola, pumpeka, hola, eta gero jaten, eta nire, eta postaz, abionez igortzen, hegazkinez igortzen ameketat? Doaikabe. Posiblezen, gero, lehen. Bai, bai. Eta, pentsatzen dut, musika eta kantu mailan ere, fite lotuz iztela elgarrekin, edo nola... Hori da, zegi gure etxean erranuen bezala, nire aitak ere aita kantatzen du, eta jotzen du akordeona, beti jotzen zin fandango ba, Angelita du izena, eta diska untan da. Kusi hau toai. Eta beti jo aintzin, eraiten du hau Beñat Galtxeta Buruan fandangoa. Ba, nik uste zuk etzinakien, Jean Christian, ez? Ez. Bera aita idatzi zula fandango. Nik uste beste batena nuen opinionia eta bai, berantartio zutiakin. Bai, ala. Bera, ordeon beti gure etxean, badugu ere bai papera mutxikoak, nik uste zuk idatzi tako, ez? Notak eta Jean Christian edo zura aita. Ah, ordean, yeah. Bai. Bada, hor bada gauza bat, zenta bada mutxikoak, manuskrito bat, gana eskuz bai. Idatzi... mutxikoak, badira, eta bena uste zen nire aitarenak zirela, bena azkenean nik idatzia da. Alombo. Eta aitak idatzia bada bat, bena gu etxen da. Hala. Baina nik beti entzuna nuen, gure etxian zena, zen Beñatena. Hala. Unena zen. Hala. Orduan diskan importantia zen. Da, hori. Egitea mutxikoak, orduan Jean Christianek jozin mutxikoak tan. Eta Angelitare bai. Bera aitaren fandangoa. Beraz, Beñat Galtxeta Buru gogoan, omenaldi bat bezala? Piskola bai, tahtu bai. Bai, erramun negelua parabilekoa? Bai, gamarteko parabilekoa. Idatzi zuen kantu bat aspaldi Beñat Galtxeta Buru gogoan izena duena. Bai. Eta ukan nintuen itzoiek aspaldi, eta pentsatu zartako ez kantatu diska hortan, eta pixka Beñaten omenez. Nola hartu zu, Jean Christian, diska hau? Parte hartu zu, baina proiektua eta nola hartu zu hau? Garagarri hau zu, nola erran. Zenta emaite maitio historiari edo realitateari galako indar bat. Beñat hor dela beti? Nun bait? Bai, izanetik deia, izan adenetik deia. Eta eta hurbil ganaida. Ganaida familiako ikus nire ama zenak berriki behatu zilei dizka eta mezu bat igorizi nola eta ganez badakit zuek ere beñateri pentsatzen duzuela. Gu bezala. Hor dela nun bait bai, gure. Eta bai, hori da, aspaldi joan zen, bai. Baina beti gure etxean bizi da. Beñat, eta familia osua, eta... Eta han Ameriketan, beñatek utzidia hemen utzidin oroitzapen hori berdin? Ibili eskoletxetan, eta jotzen, eta hola ez gure etxean egon zen familiakin. Baina, hango eskualdunek badakite norden beñat? Batzuk badakite hemen joan zirenak, direnak, eta... Baina diska egin eta da momentu poit bat ez, esplikatzeko. Bai, hori da. Berziari. Bai. Eta... Egin duzie, hau, Ameriketan itzulia pixka bat, eskoletxetan, orai hasten zizte. Orai ekainan atrazen, orduan ez. Lehen diska egin ginoen 2018an, eta uste nuen hori bat eta fini. Baina gero aita berriki aipatu zin, eta baietz, eta egin dut berala. Bai. Kantuak dira biziki ezagunak diren kantiak. Nik nahi dut ez dakit. Ja, nahi dut hola jende hola entzuteko igual oroitu gazte denboran. Ez lengo kantuak, zenta tradizionalak dire azkenian. Eta nik uste musikak karzen du zeik osotasuna eta... Eta ere bai bat ekizu, ez dakit, ja, errandutan zuri, Jean-Christian, baren, nire aitak entzuntzuelaik mutxikoak egina, aitak errandu, baren, nik entzunduta harrik Jean-Christianen boza, uste nuen beñat zela. Bai, espero dugu hori. Magia zerbait bada alako gauzek irauten dute. Gauzek irauten dute. Oraikoak ez du lehenokoa galdu behar. Oraiak badu lehenokoaren beharra. Uste dut. Eta gauzak izanak dira. Eta geho... Erten alda ere, mila behatziuntua hiutan oita, bai, ipar aldean hemen, edo gure aldeotan beden, zen mentuaz lehen akordeonista diska bat egin zuena, ere bai, mila behatziuntua hiutan oian edola, zen diska bat egin zutena, egin zuena, beinaz gaitxita buru, maten zen, eta behaz, ala, behaz segitzen da, gauza segitzen da. Tahan Ameriketan bereziki... Eskoldunak arras atxiki dira eskoa herrirat, ez? Ja, eta gaur egun badire gauz batzuk hor gure ostatutan eta eskola txetan ez haunitz ikusten igual hemen eskoa herrian. Baren nire aitatxik eta birraitatxik eta amatxik atxiki zituzten gauzakola arras urbil. Beaz, Ameriketan badela hori, mena eman dezagun Xuberoan, hartzen marima da Xuberoan, Xuberako bertsulariak, Xuberoko kantariak, musikariak, jenden baitan dira, jendek horroitean dituzte, beren baitan dituzte. Eta ez da gauza bera izaten alda Baxena Farroan edo Lapordin eta denetan, eta orai heldu da pixka bat hori, uste dut. Orai hainitz historio bat dira ez direnak egiak. Entzuten dira, historio batzu ez dira egiak. Baina horiek beden, izanak diren gauza horiek egiak dira. Eta egiak hainiz balio baitu. Bai, nahi bada. Ez izte bakarrik diskauntan okan dituzi laguntzaileak, nola grabatu izan da, nola izan zizte unen egiten? Proiektu hau etzen posible izanen Mikel Marquez gabe, lagun haundia dut Mikel Marquez, eta lehen diska bezala egin dugu. Guretako nahi ginuen egin ez studio batean, etxean, ordeon aitan sort etxean hortxinon, grabatu ginuen, arek, esabaian bezala, hola ukusteko arras poita. Orion, Mikel Marquez joan zen abenduan, gitarrakin, eta bozak han grabatu ginituen, eta gero musikariak dena hemengoak. Eta hemengo lagunak ditut, Arkaitz Miner, Iker Lauroba, Mika Marquez, Iñaki Diegez, ere bai laguna hundia, eta erakusten du nire semiari akordiona interneten bidez, ordeon nire semia xanti, notzen du akordiona ere bai azken kantua, bada bonus track, Lucy du izena, nire amatxi izena, hiltzen gazterik, 49 urterekin hiltzen, nire aitak bazituen 19 urte bakarrik. Eta hiltzelaik nire aitak idatzi zuen fandango bat, bera amarendako. Amaindako. Ordon sorpresa gisa, Iñaki Diegezek erakutsi du nire semiari kantori, eta Bere semia. Eta hemen emaiten du. Bai, hemen, hor da. Lucy, ba. Fandangoa. Eta xuk, gustuko Ameriketako giro hori? Bistan da, bistan da. Ba, Ameriketakoa nahi da, bai. Bidart soinua. Bidart soinua. Hemen txeda, eta hau nuna txemain dugu eskalegian? Patricia Paris, hor Paris... Bai, Parisenian? Hor badire batzuk, ez dira haunitz. Momentukoz, deia partekatu ditut hola laguneri eta zaguneri, mm-hmm. Beren igoriko ditut postaz berari, eta izanen dire laster, pentsatzen dut. Doniene garazin kafira, beraz, hor gutziko dugula Parisenian. Ba, esker mila. Mila esker. Eta gian, oraino musikan luzaz, bidar eta galtxeta buru familia. Espero dut. Bai, plazerekin.